Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. We shared a special moment. I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? I don't wanna give you up. No, I don't wanna let you go. So please stay. I just need a little time and a little help to find all the words to say. Please stay before you walk it out the door. I know you won't. Looking after you, and I was looking after me. Sometimes it's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. A million reasons why we shouldn't let it end this way. Please stay. Blijf nog even, want we zijn net begonnen. Brian Adams was dat. En Please Stay. En daarvoor Atlantic Star. And Always. Ons eerste onderwerp vanavond. In Museum Vlaardingen is de tentoonstelling Wonen tot Geluk Maken. Willem van Tijen en de wederopbouw van Vlaardingen. Terra Cox praat erover met de directeur van het museum, Leanne Selles. Leanne, welkom in de uitzending. Dankjewel. Leanne, wonen, dat is een heel breed begrip, hè? Het kan over het huis gaan, de inrichting, de wijk. Op welk facet ligt de focus eigenlijk? Nou, de tentoonstelling gaat over een architect en stedenbouwkundige, Willem van Tijen. Ja. En hij heeft na de Tweede Wereldoorlog, was hij architect en stedenbouwkundige in die periode. En hij heeft heel veel betekend voor Rotterdam, Vlaardingen, Nederland in zijn algemeenheid, ook in andere steden, voor inrichting van wijken met name. Hij had een duidelijke visie over hoe je een wijk moest opbouwen en hoe al de functies, de woonfuncties, zodanig tot elkaar zich moesten verhouden dat wonen gelukkig maakte. Want wonen, je zegt zelf wel, wonen is natuurlijk veel facetten, maar wonen is ook heel erg een gevoel. Ja. Waar woon je? En Van Tijen heeft met name voor, wij specifiek even voor Vlaardingen, maar nu heeft hij stond aan de wieg van de Westwijk en de Babberspolder. Toch nog steeds twee wijken waar veel Vlaardingen nog steeds wonen. En dit jaar is het 15 jaar geleden dat hij is overleden. Dus het leek ons een mooie gelegenheid om een tentoonstelling aan hem te wijden. Wat kenmerkt zo'n wijk nou? Nou, het is een combinatie van dingen. Het is natuurlijk een combinatie van wat voor soort bouw en welke faciliteiten er in de wijk zijn. Hoeveel groen er in de wijk is. En daar had hij hele uitgesproken ideeën over. Ik ben zelf geen stedenbouwkundige. Dus niet dat ik helemaal precies zijn filosofie en zijn visie kan vertellen. Maar goed, die is in de tentoonstelling, wordt hij heel goed uitgelegd. Maar het mooie is dat je dus ziet dat dat grondpatroon van wat hij bedacht heeft, dat is nog steeds heel erg aanwezig en ook nog steeds ook bepalend. En natuurlijk is de Westwijk op dit moment ook echt wel, moet er echt wat een en ander aan gebeuren. Maar de filosofie van Van Tijen, zoals hij die toen bedacht heb, die is eigenlijk nog steeds gewoon van belang. En ook nu zijn we natuurlijk weer bezig met een woning tekort en met de ontwikkeling van wijken. Hij zegt ook heel belangrijk, zo'n wijk, zo'n buurt waar je woont, dat is heel belangrijk om daar gelukkig te zijn. En dat was zijn filosofie. We hebben nog steeds als mensen zeggen, joh, ik heb leuke herinneringen of ik heb leuke verhalen, of ik heb leuk iets wat ik mee wil delen. Dan staan we daar nog steeds voor open, want dat vinden we juist leuk om dat ook die verhalen te laten groeien. Zeg maar, leuk om te horen, dus het kan nog. Maar wat vond jij nou het opvallendste verhaal of wat is jou het meest bijgebleven? Nou, dat is meer mijn persoonlijke belangstelling is dat ook, het gaat ook over natuurlijk de levensloop van Thij zelf. En dat hij ook eigenlijk in een bijzondere tijd leefde. Een van de grappige dingen is dat hij in 1917 een wereldreis aan het maken was. En in Rusland, aan het begin van zijn studie of een beetje, dat hij een beetje de wereld gaat ontdekken. En dat hij in Rusland terechtkwam, precies in de periode dat in Rusland de Russische revolutie uitbrak. En daarnaast is hij na de Tweede Wereldoorlog ook een keer naar Indonesië. Dus is hij goed bevriend geraakt met Suharto. Hij was ook een stedenbouwkundige. Dus het is heel grappig dat iemand die hele tijdlijn, dat je daar gewoon ook hele belangrijke wereldgebeurtenissen zeg maar uit kan filteren. En dat vind ik heel leuk, omdat dat spreekt mijzelf. Dus persoonlijk mijn hobby en mijn interesse. Dus misschien wat minder direct met de tentoonstelling te maken. Maar dat vond ik leuk. En verder vind ik het gewoon heel leuk om te merken dat, wij hadden de maquettes van Thij in de collectie. En wij zijn dus benaderd door Cocon. Cocon is het architectiebureau wat eigenlijk de opvolger is van het bureau waar Van Thij ooit gestart is. En zij zeiden, we zijn bezig met een onderzoek en dat moet in ieder geval naar een publicatie leiden. Is het dan ook leuk om daar ook een tentoonstelling gelijk bij te maken? Zo is die samenwerking ontstaan. En dan ontstaat er dus iets heel moois. Er is dus een mooi boek bij verschenen. Daar wou ik je wel naar vragen. Ja. Wat is de titel van dat boek? Want ik weet dat er een boek verschenen is of gaat verschenen. Ja, het is ook Wonen tot Geluk Maken. Die is ook in een museumwinkel te verkrijgen voor €20 met veel beeldmateriaal. En dus het gaat een deel over Vlaardingen, maar het gaat ook echt over Willem van Thij als architect, stedenbouwkundige, over zijn visie en zijn bijdrage aan de naoorlogse wederopbouw van Nederland eigenlijk. Ik wil even weten, tot wanneer is die nog te bezichtigen? De tentoonstelling is nog te bezoeken tot en met 13 april 2025. Ah, we hebben nog tijd. En alle informatie staat gewoon op www.museumvlaardingen.nl. Dat is duidelijk. Leanne Selles, prachtig verhaal. Directeur van Museum Vlaardingen, dank je wel voor het verhaal over Wonen tot Geluk Maken, de tentoonstelling. Ja. Chansons rien qu'à nous, 100 000 horizons devant nous, partagés de bonheur. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Echte liefde, True Love, werd bezongen door David Knopfler. En daarvoor Frida Bocara uit 1969 met 100.000 chansons. Zometeen, letters schilderen in plaats van stickers plakken. Na Demis Roussos en Forever and Ever. Yeah. altijd in kaftans gehuld vanwege zijn niet geringe omvang. Demis Roussos en Forever and Ever was dat. Ons volgende onderwerp. Tom Vincenti is letterschilder. Een evenoud ambacht met als grootste concurrent stickers. Hij is bij Herman de Bruin. Je bent letterschilder. Zeker weten. Ja. En letters, dat komt ergens op te staan? Ja. Ik moet terug naar het Gaas Lyceum, waar de term en het vak voor het eerst bij mij naar boven kwam. Het letterschilder of het signpainten, zoals het in Amerika nog wordt genoemd. Het is wel een bijzonder vak natuurlijk. Ja. Hoe wist je dat het bestond op dat Grafisch Lyceum? Kwam ja, je daarachter? Ja, en ik wist toen nog niet zoveel van letters en nog niet zoveel van typografie. Omdat ik nog aan het begin stond van mijn carrière, om het zo te zeggen. Maar op dat moment ben ik het gaan onderzoeken en kwam ik erachter dat ik niks wist over calligrafie of over typografie. Ja, dat ben ik allemaal gaan verzamelen en gaan oefenen. En toen via een mooie workshop calligrafie verslingerd geraakt en met passie eigenlijk nooit meer gestopt. Ja, want je wist al van letters af. Er zijn heel veel drukletters, hè? Zeker weten. Ja. En gebruik je die dan ook allemaal of heb je daar een keuze uit moeten maken als je zelf gaat schilderen met die letters? Want dat is heel anders dan drukken natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ik probeer zo goed mogelijk een letter te vinden die past bij hetgene wat de klant natuurlijk wil vertellen. Mm-hmm. Dat is de grote uitdaging. Ja, want wat schilder je dan bijvoorbeeld op winkels of bedrijven? Ja, voor winkels en restaurants, cafés. De naam van het bedrijf? Ja, is het vaak het logo of de naam. Of een zin zoals de ingang of de openingstijden of waar de wc's zijn. Ja. En waarom zou je dat dan schilderen en niet plakken? Ja, ten eerste omdat ik het mooier vind en er meer gevoel in zit. Je ziet dat het door iemand met de hand is aangebracht. Het blijft lang zitten, blijft langer zitten dan een sticker. Het verkleurt niet, het krult niet, het breekt niet. En mocht het nou toch kapot gaan, kan je het ten alle tijde natuurlijk herstellen. Ja, altijd met letters bezig geweest van jongs af aan eigenlijk? Dat ja, een grote liefde voor gehad. Altijd veel getekend als klein kind. Waar kwam dat vandaan? Ja, de letters komt wel van de calligrafie door de jongens van High on Type in Utrecht. Die mij een fantastisch aantal workshops hebben gegeven. En mij veel hebben geleerd over hoe... Ja. Maar je was al geïnteresseerd dan? Ja, zeker. Maar ja, dat verzamelt en dat hoopt zich op. En dat wordt meer. Ja. Mooi vak, denk ik. Maar wel een heel uniek vak, volgens mij. Hoeveel zijn er van die letterschilders in Nederland? Heb je daar een idee van? Ik denk dat het tussen de 20 en de 30 personen zijn in Nederland. Dat is heel weinig op een hele bevolking, hè? Ja, dat zijn er niet heel veel. Ja. Want is er wel brood te verdienen in dat vak? Ik denk het wel. En ik denk dat je het werk moet creëren. Een groot gedeelte van mijn werk is ook het introduceren en het informeren dat het überhaupt mogelijk is. Ja. Dus mensen zijn bereid om iets moois op hun raam te laten aanbrengen, maar weten veelal alleen van een sticker. Ja. En dit moet wel eerst bij de mensen komen. En ik moet ze wel overtuigen van de voordelen waar we het net over hadden. Nou, laten we hopen dat een aantal mensen dit dan horen straks. En dat ze ook denken, hey, misschien is dat iets voor mij, voor mijn winkel of voor mijn bedrijf. Ja. Ja. En niet alleen ramen beschilderen, hè? Je doet veel meer. Elke aannemelijke oppervlakte, daar kom ik voor. Ja. Zolang ik maar lekker mag schilderen. Ja. Ook op hoogte begrijp ik wel. Ja, zeker. Soms moet ik door mijn rug naar beneden om het onderaan te schilderen. En soms mag ik in een hoogwerker of op een steiger. Maar altijd met de kwast? Meestal met een penseel. Want je ziet ook mensen die met de spuitbus te gang gaan, maar dat is niet jouw stijl, hè? Nee. Ik werk liever met penseel en als het echt groot is, soms met een roller. Oké, want als het groot oppervlak is, gaat dat wat makkelijker en sneller. Zeker weten, ja. Of is er dan verschil tussen een penseel en een roller? Ja, zeker. De kleine letters zijn lastig om met een roller te doen. Ja, dat kan niet met een roller natuurlijk. Nee. En je krijgt met een roller vaak ook een minder strakke lijn natuurlijk. Het wordt anders van structuur. Zeker weten. Ja. Mensen die daar meer over willen weten, Tom, waar kunnen ze terecht op je sociale media, denk ik? Zeker weten, via mijn Instagram. Als ze mijn achternaam opzoeken, Vincenti, dan zul je mij vinden. En via mijn website mag natuurlijk ook altijd. Er komt binnenkort een nieuwe website, zijn we hard mee aan de slag. Oké. Dus dat is leuk om straks te zien. Met mooie geschilderde letters, maar dan op foto. Ja, zeker. Foto, filmpjes, een kaart met al mijn werk wat ik heb gemaakt door heel Nederland. Oké. Komt eraan, spoedig. Ik dacht een kaart even om weg te sturen, maar gewoon een kaart van Nederland dus. Ja, zeker. Ja. Met ook gekalligrafeerde lettertjes? Nee, alles netjes digitaal. Digitaal. Dat kan hij ook nog. Tuurlijk. Ondanks dat het een oud ambacht is. Zo is het. Ja. Dankjewel voor het inkijkje in de letterschildering van Tom Vincenti. Hebben ze voorspeld. Halloween in elk geluid, dat gaat over het veld. Smeerges hangt het liegelicht over het laaie land. Het harde, wit bevroren land, hier is veel meer aan de hand. De werpte maar met zijn grote mond. De regen heet geen schien van kans op de verstoren grond. Soms kuurt er een regenboog, soms rukt het er verbrand. Soms dan denkt de biozen, er is veel meer aan de hand. In de verte maakt een hemel zijn gebaar. Elk café en elk hoes groepen mensen bij elkaar. En het donker schijnt de sterren hemel boven het verstaan. Boven het luie land is veel meer aan de hand. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.

Ja, ongeveer wel. Ja. Ja? Ja, het staat ook in de papieren, dus ik heb het niet zelf verzonnen. Dus nee, okay. Klopt wel, ja. En wat is dan die muziek die jij doet, maakt? Is dat gezongen muziek? Is dat met instrumenten? Eigenlijk van alles. Mijn voornaamste werk is koordirigent. En daarnaast ben ik tegenwoordig ook meer zelf gaan spelen. Ik heb een voorstelling gemaakt, kindervoorstelling gemaakt, een muzikale kindervoorstelling gemaakt. Ja. En ik heb een alternatief orkestproject gehad, waarin ik allemaal instrumenten zelf gemaakt had of andere instrumenten zo had ingedeeld, zodat de mensen heel snel partij konden instuderen, zodat ik heel snel met amateurs een muziekstukje kon spelen. Ja, want mensen zeggen vaak, ja, muziek is zo moeilijk, dan moet je noten leren en zo, nee, en dan instrument bespelen. Maar dat is bij jou niet het geval, denk ik. Nou, mijn probleem is dat ik dyslectisch ben voor noten. Ik heb het heel hard geprobeerd en ik dacht altijd dat ik lui was. Maar op een gegeven moment bleek ik toch wel dyslectisch te zijn. Okay. Dus ik heb moeite met noten lezen. Daarom heb ik ook geen 6 scoren. Had ik er maar 2 of 3. Ja, ja, ja. Maar hoe doe je dat dan? Want de meeste dirigenten hebben de noten voor hun neus staan als ze dirigeren. Hoe kan je dan weten wat er moet komen? Studeren. Is dat gehoor? Nou ja, studeren. En op een gegeven moment herken je het notenbeeld wel ongeveer. En dan weet je wel wat daar klinkt. Ja, als de noot klinkt. Omhoog gaat, gaat de muziek ook omhoog. Precies. Bijvoorbeeld. En als het goed is, heb je het goed bestudeerd. Dus dan weet je hoe de partijen lopen. Ja, ja. Maar je bent wel groot geworden met muziek dus. Vanaf 14, 15. Ja. En die koren die je dan leidt, is dat alleen klassieke muziek of zit daar van alles door? Het meeste is lichte muziek. Want toen ik van het conservatorium afkwam, ik heb uiteindelijk schoolmuziek gedaan. Daar leerde je heel veel instrumenten spelen. Je leerde ook dirigeren. En je leerde arrangeren. En dat was in 89 en toen kwamen net de popkoren op. Ja. En dan was het heel handig als je zelf arrangementen kon maken, omdat die waren er haast niet. Nee. Want, dat was een beetje not done. Dat was geen muziek, vond men. Oh, ja. Maar heb je dat jezelf geleerd? Nee, op school heb ik daar zeker een basis basis gelegd. En wat betekent dan precies als je een arrangement maakt? Is dat dan net iets anders dan het oorspronkelijke? Nou, dan als je koor hebt, dan meestal wil je meerstemmig zingen. Althans, ik dan wel. En dan ga je dus zorgen er een paar partijen maken. Zodat iedereen zingt en dat dat mooi klinkt. Ja. En hoeveel koren begeleid je dan? Nou, op het moment nog 1. Dat is Stand Together. Die hebben binnenkort een jubileum. Maar ik ben nu, AOW gerechtigd. Dus ik ga natuurlijk met dat koor nog door tot aan de kerst. Tot en met de kerst, zou ik maar zeggen. En dan stopt het? En dan stopt het koor en dan ga ik meer zelf spelen. Dat doe ik nu al iets meer. Dus dat wil ik nog verder uitbouwen. Om te kijken wie ik nog tegenkom en wat ik zelf kan schrijven en wat er gebeurt. Wat ik het leukste vond, je leerde daar koordirectie, meerdere instrumenten spelen. Dat deed ik al een beetje, maar nu kreeg je daar les in. En van alles eigenlijk. Dat koor wat je hebt, als mensen daar meer over willen weten, of je gaat er niet meer mensen bij betrekken, denk ik. Maar over jouzelf, kunnen ze daar iets vinden op de sociale media? Ik heb een website die niet onderhouden wordt op dit moment, omdat ik daarop vastgelopen ben. Okay. Maar met hulp hoop ik hem binnenkort weer verder aan te vullen. Mm-hmm. Dus er staan wel wat dingen over mij, maar... Ja. En waar moeten mensen dan zijn om te zoeken? www.ellie.bezemer.nl. Kijk, en dan kunnen ze meer vinden. Maar hij wordt nog aan gewerkt aan de website. Ja, die precies. Moet geactualiseerd worden, denk nou, ik zo. Nou, dat moet hij zeker, ja. Ja. Het gaat wel gebeuren. Ja, ja, ja. Ja. Ja, want als je zelf dyslectisch bent, is dat ook wel een handicap, denk ik. Ja, ik ben ook niet zo dyslectisch dat ik niet kan lezen of zo. Nee, ik kan de noten lezen, want ik kan arrangeren. Ik kan ze alleen niet gelijk spelen. Nee, nee. Daar ontbreekt een schakeltje. Ja, ja. Nou ja, daar moet je het dan mee doen. Ja, denk ik. Het precies. Is niet anders. We spraken met Ellie Bezemer over haar werk en van bouwvakker tot arrangeur en muzikant is toch wel bijzonder, vind ik. Bijzonder leven. Ja. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. En heel succes met wat je allemaal nog gaat doen. Slice, and you don't count for much, but